بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لو بإذن الله تبارك وتعالى نمليزي كتاب والمعتقد الصحيح فضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى كما مفهول في الكيانة في منزع رمضان ليو في ماليزيا درس يمنش إن شاء الله درس أنباري وكل شيء كبارك نسيما التحذير من مجالسة أهل الأهواء ما تحذر شو ya kukaa na watu wa matamanio bi maana ya watu wa bid'a. Hiyo ndio imekuwa darasa ya mwisho shekhe anamalizia. Hii ni darasa ya kimanhaj falillahi alhamd. Qala wa hadhara ahlu sunnah wal jamaa min mujalasati ahli al-ahwa'i wal bid'a. Sema ahlu sunnah wal jamaa wametahadharisha sana kana jambo la kuketi na watu wa al-ahwa, watu wa matamanio wal bid'a, na watu wa bid'a tahdhiran shadida, mtahadharisha kutahadharisha ambapo ni kukubwa mno. Li'anna mujalasatuhum fiha mukhalafatu amri Allah, sababu kuketi na watu wa ahwa, watu wa bid'a, katika hilo يكون كنيوم من أمر الله تبارك وتعالى، وهي علامة محبتهم، لكن فيها علامة ذا قوة بين أهل الأهواء والبدع. ومجالسهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم، لكن فيها هو أن يكتنا هو أنا هتركوا يقوى فوات أنا قوي جواه كن يفتح واو kwa namna kwamba yeye anaweza akapewa shubha ndogo ikamshinda kuibabadua akajikuta naye anaangukia katika hilo dimbwi la albid'a wal iyad billah wa mutaba'atuhum ala batilihim, kwa hiyo akawa anawafuata katika batili zao. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ameweka dhabitu ahli al-ahwa, kuna vidhibiti na kanuni maalum za ahli al-ahwa. Yakulu Ibn Taymiyyah rahimahullah, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa, na bid'a ambayo mtu atahesabika ni katika watu wa ahwa, watu wa matamanio, watu wa bid'a, mashtahara 'inda ahli al-ilm bis-sunnati mukhalafatuha, ni ile bid'a ambayo imejulikana kwa watu walioelimu, waliona elimu ya sunna sawa sawa, wakaijua kwa ukifanya hivi umefanya mukhalafa wa sunna. Mukhalafatuha ni kwenda tofauti ilkitabi wa sunna, na kitabu na nini wa sunna, ka bid'ati lkhawariji, kama bid'a ya kama khawariji ahlu takfiri. Hii ni bid'a ambayo kwamba inafahamika, hawa nasabika ni katika ahlu lahwa. كذلك والروافض بدع يا روافض، كذلك والقدرية بدع يا قدرية، والمرجئة بدع يا مرجئة. إيه كما لزيق زمنزيها انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال الله تعالى سمع الله من خكوف أبا زمنزي الحجة في التحذير من مجالستهم حجيات يعني يقام بمتقطع في جيه azungumze maneno haya kuwatahadharisha na ahli al-ahwa wal bid'a. Sema Allah tabaraka wa ta'ala sema wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Hii ndio hujja yake katika suratul an'am aya 68. Utakapowaona watu ambao wanazi zungumza aya za Allah tabaraka wa taala ndivyo sivyo, vurugu vurugu, wanazipindisha pindisha kibida abida na kizushi zushi, sio eh? Basi fa'arid anhu, kamba linao sana hao, wape nyongo, welewane hata yakudhu fi hadithin ghairi, mpaka waingilie labda mazungumzo mengine, waasane na habari ile yazungumze mazungumzo ya kawaida eh? Wa imma yunsiyannaka shaytan, na kama shaytani atakusahaulisha uwe uko pale habari za zungumzwa eh? Ukikumbuka usiketi nao, ondoka. Sema fala taq'ud ba'da dhikra, usiketi tena baada ya kwamba ushakumbuka. Ma'al kaumi dhalimin, pamoja na watu walio dhulumu na stad dhalimin, maana mushrikin. Qala ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas asema dakhala fi hadhihi al-aya kullu muhdithin fi ad-din wa kullu mubtadi' ila yawm al-qiyamah. Ibn Abbas asema katika aya hii ameingia kila mwenye kuzua katika dini na kila mtu wa bid'a anaingia katika aya hii ila yawm al-qiyamah, mpaka siku ya nini? Ya qiyama. Fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin, usiketi nao tena, yani baada ya wewe kukumbuka kama ulikuwa umesahau. Ukishakumbuka basi fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin, usiketi tena baada ya kukumbuka na watu wadhalim. نقله عنه البغوي في تفسيره حالك ينقو الإمام البغوي كذلك تفسيرياك. وقال ابن جرير الطبري ابن جرير ما يسمى ابن تفسيرياك وفي هذه الآية كتك آيه الدلالة الواضحة كنا دليل يواسك بسا على النهي عن مجالسة أهل الباطل, دليل يوازي وما كنا كتاز هبا لا واتها وإن كان وكيتي نواتوني basi watu wa baadhi. Ibn mmoja anipa al-amru bil ittiba'i, al-amru bil ittiba'i sahih tena nika tayf. Asema wa fi hadhihi al-aya, katika aya hii kuna dalili za wazi al-wadhiha ala an-nahyi an mujalasatihim, ambapo kuna katazo la kuketi na watu hao. Mshara wengafiki hiyo mwuzu hapa ala nahi an mujalasati ahli albafili, katazo la kuketi na watu wa nini? Wabafili min kulli nawin, watu wabatili wa aina zote, sio ahli bid'a peke yao, watu wabatili wa aina zote. من المبتدعة سرسان وتوبدعة والفتقة والمفاسق وعوفو عند خوضهم في باطلهم وكاتوا نظمهم باطلياو بس يوتكنا وجتنجناو. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال ابن عباس, ابن عباس أسمى لا تجالس أهل الأهواء, سكيتنا واتوا ما تمني وسكيتنا واتوا بدعة, فإن مجالستهم ممرضة للقلب أو ممرضة للقلب فإن مجالستهم ممرضة للقلب طبعا حقيقة كوكيسيناو ينبغي لنا بيانين لنتيجة وقونت ومويو Kwa hiyo as-salaf salih wema waliotangulia wametukataza jambo hilo jambo la kuketi na ahlul ahwa wal bid'a. Na kama mnavyofahamu kwamba bid'a siku hizi zimekuwa ni nyingi mno zina rangi hata kila aina, nasalullah salamata wal afia. على كل حال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى كما نجيه كتابه هيك لما ينهى يا ابن عباس asema tamma bi amdillahi wa tawfiqihi kitabu al-mu'taqal as-sahihi al-wajib ala kulli muslimin i'tiqad, kimetimia kwa himdi ya Allah tabaraka wa ta'ala kitabu al-mu'taqal as-sahihi itikadi sahihi al-wajib ala kulli muslimin i'tiqad, ambao ni wajibu kwa kila muislamu kuitafidi hayo. As'alu Allah ta'ala an yaj'alahu liwajhihi al-karim, amwomba Allah tabaraka wa ta'ala hii juhudi aijalie kwamba imefanyika kwa ajili ya kutaka radhi zake na kwa ajili ya uso wake mtukufu, khalisan, tena ikiwa na ikhlasi juhudi hii, lakini pia hiwe ni juhudi imeendana wali sunnati nabiyihi Muhammadin, imeendana na sunna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muwafiqa sallallahu alaihi wasallam, imeafikiana kabisa. Wa an yanfa'a bihi umum almuslimina, lakini juhudi hii iweze kunufaisha waislamu wote. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali baytihi al-athhari wa sahbihi al-akhyari wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Jazakumullahu khairan. Tabarakallahu.